50 languages. 11 11 El shuhur Els mesos. Yanayr Gener. Febrayr Febrer. Març Març. Abril. Abril. Maio. Maig. Junio. Juny. هذه ستة أشهر. Això són sis mesos. Yanayr, Febrayr, Març. Gener. Febrer, març. Abril, maio, wa junio. Abril, maig, juny. Julio. Juliol. Agostos. Agost. September. Setembre. October. Octubre. November. Novembre. December. Desembre. وهذه ايضا ستة اشهر. Això són també sis mesos. Julio. Agostos. September. Juliol. Agost. Setembre. October, November, wa December. Octubre, novembre, desembre.